Muhterem efendim, geçen hafta Yeni Ümit ve Hira dergileri ortaklaşa Peygamber Yolu başlığı altında uluslararası bir sempozyum düzenlediler. Günümüzde Peygamber Yolu denince daha çok teşrii emirler açısından sünnet-i seniyye akla geliyor. Bir müminin Allah'la münasebeti, kainatla alakası ve ibadetlerinden tebliğ vazifesine kadar geniş hayatı düşünülürse Peygamber Yolu ifadesinden neler anlaşılmalıdır? Şimdi insan aklının kendine göre bir alanı var, bir idrak alanı var. İnsan ihsaslarının, havası selime-i zahiresinin, batınasının kendine göre bir duyuş, bir seziş, bir değerlendirme alanı var. Bunları inkar etmemek lazım. Aynı zamanda bunlar ilmin sebeplerinden usulü din ulemasınca sayılmış. Havası hamseyi salime ilmin sebeplerinden biri. Şimdi insan bunlarla bir yere varabilir, bir şey söyleyebilir. Fakat bazı hakaik vardır ki insan aklı da orada o mevzuda yeterli olmayabilir. İşi arka planıyla göremeyebilir, duyamayabilir, sezemeyebilir. O aynı zamanda havası salime-i zahiresi de havası salime-i batınası da o meseleyi keşfedemeyebilir. Yani vicdan dediğimiz çok engin bir şey. Bertrand'ın entüisyon sözüyle yaklaştığı şey, üstadın hads tabiriyle üzerinde durduğu, tekrarla üzerinde durduğu, onun sezişi, duyuşu. Fakat bunların hiçbirisine meseleyi mahiyetü nefsül enbiyesiyle uygun duyma, sezme, hissetme, kavrama denemez yani. Çünkü bu meselelerin çok farklı boyutları vardır. Derinlikleriyle o meselenin sezilmesi yine her şeyin sahibi Allah tarafından olmalıdır yani. Allah Celle Celaluhu bildirirse ayet-el kürsi de bugün okuduğunuz gibi malini verdiniz. وَلَا يُحِطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ Onun ilminden hiçbir şeyi, ilim dairesi içinde siz çok fazla bir şey ihata edemezsiniz. Çünkü o muhittir. Çok tekerrür ettiği gibi muhit muhit olduğu aynı anda muhat olmaz, kuşatılmaz. Kuşatan kuşattığı aynı anda kuşatılmaz. Dolayısıyla sizin esas o ilmi ilahide bileceğiniz şeyler ancak Allah'ın bildirmesiyle olur. Onun için duanızda siz tekrar ediyorsunuz. Allimna min ledünke ilma diyorsunuz. Ve eyyidna bi ruhim min indik diyorsunuz. Duada bunlar. O ledün ilmi yani işin arka planıyla alakalı bilgiler. Hazreti Musa da o bilgilere ulaşmak için uzun bir Hızır yolculuğuna çıktı. Ancak o sayede oldu. Ehlullah da o mevzuda ne ölçüde böyle bilgi kaynaklarına ulaşacaksa uzun seyri sülükü ruhani ile ancak o kaynaklara ulaşabiliyor. Başkaları başka yollar kullanıyor. Aczu fakr, şevku şükür, tefekkür ve şefkat. O mevzuda üzerinde durulacak dinamiklerdendir veya sistemin basamaklarından bir kısım argümanlardır. Çok değişik argümanlar kullanılmak suretiyle hep bu eşyanın perde arkasını ıtıla meselesi aranmış. Oysa ki o saf, o dupduru bilgi Allah tarafından ancak peygamberler vasıtasıyla insanlara bildirilmiştir. Ve bu da İlm sacayağının yani ilmin vesilesi, esbab-ı ilmin üç tane olarak gösterilmiş. Bunları detaylarıyla çoğaltarak 9 tane de yapabilirsiniz. Fakat temelde 3'e irca mümkün. Haberi mütevatir deniyor. Yani peygamberden gelen haberdir diyor. Mütevatir haber Kur'an-ı Kerim başta tevatüren bize nakledilmiştir. Yani bir cemmi gafir tarafından mebde'den müntahaya kadar elif lam mim ve elhamdülillahi rabbil aleminden minel cinneti ve nasine kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir cemaat nakletmiş bunu. Yalan üzerinde ittifak etmesi imkansız olan bir cemaatin naklettiği şey. Gerçi Kur'an için hadisler adına söz konusu olan bu mesele söz konusu olmasa da Allah peygamberine bildirince artık o mevzuda bize söz düşmez. Biter o mesele. Yani Allah peygamberine bildirdi. Ama mütevatirin bir diğer kısmı var ki Efendimiz tarafından sallallahu aleyhi ve sellem nakledilen şeylerdir. Şimdi peygamber yolu içinde insanlar akıllarıyla bir yönüyle, hisleriyle, belki böyle meditasyonla, yoga ile falan hakikate ulaşmaya çalışmışlardır. Hani Brahman bir şey yapmış, bu da gelmiş onun izinden bir şeyler yapmış. Sonra incir ağacının altında bir yönüyle sonra kendi ruhuna yönelme, bugünkülerin ifadesiyle esas kendi vücudunda bulunan esas kozmik enerjiyle, minnacık kozmik enerjiyle haşa ve kella bütün fezayı itlakı dolduran o kamil, mükemmel, muhit, kozmik enerjiye ulaşma yolu falan gibi. Bu açıdan da böyle her şeyi kendilerine bağlama gibi bir şey olmuş. Şimdi işte aklınızla veya ruhunuzla, muhakemelerinizle, cehdinizle, gayretinizle, hatta seyri sülükünüzle bir yere varırsınız da fakat mişkati nübüvvet altında bu meseleleri test ediye de götürmezseniz şayet bir yönüyle ruh ve ruh zat-ı uluhiyetle görüştüğünüz yerde bile hata edebilirsiniz. Mesela orada diyelim temkin gereklidir, teyakkuz gereklidir. Sizin sınırlılığınızı idrak gereklidir. Onun sınırsızlığını kavrama bir esastır en azından o mevzuda. O kuşatılamaz falan değil mi? Bunları siz kendi idrakinizle, kendi ihatanızla yapamazsınız. Bu açıdan sizin için yani o mütevatir haber, başta Kur'an-ı mucizül beyan olmak üzere, sünnet-i sahiye tabiriyle mesela ifade ediyoruz. Çünkü bazen aklımızın, mantığımızın kabul etmediği bazı şeyler, bazı hadis rivayetleri şeklinde bize intikal etmiş ise de, bunlar ya manen hadistir böyle, o insanlar anladıkları şeyleri nakletmişler, dolayısıyla meselenin orijinalitesine dokunulmuştur orada. Yani o orijin korunamamıştır. Kelimesi kelimesine orijin korunulsa Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem sadir olan şeyler gayri meddu vahy olmak üzere tilaveten vahy olmak üzere Efendimiz'in pak sinesine pak sadrine yine ilka edilen vahyidir o da. Vahyin bir çeşididir. Ne var ki orada bir karışıklık olabilir her zaman. Onun için Kur'an-ı mucizül beyan ve sünnet-i sahiye diyoruz. Yani Efendimiz'den senet bakımından, metin bakımından rivayeti doğru olarak bize intikal eden şeyler falan diyoruz. İnsan akide adına ancak doğru yolu o sayede bulabilir. Yani kendinize göre çok daha ağır şeyler seçebilirsiniz. Zat-ı uluhiyete karşı derin bir aşk taşıyabilirsiniz. Çok ciddi bir iştiyakınız olabilir. Fakat peygamber yolunda olmayınca, orada dengeleyici olmayınca, mesela ben Allah'ıma bir an evvel kavuşayım diye ellerini kaldırırsın, hep Allah'ım iştiyakla yanıyorsun, cayır cayır. Mecnun gibi yanıyorsun. Ferhat gibi yanıyorsun. Efendim, vamık gibi yanıyorsun. Allah'ım bir an evvel canımı alsana kavuşayım diyorsun. Bakın çok güzel gibi görünüyor. Fakat dengesizlik var burada. Çünkü burası bir talimgahtır. Sen öbür aleme kesbi liyakat etmek, ona göre bir donanım elde etmek için buraya bu talimgaha gönderilmişsin. Seni asker eden zat da o zattır. O senin bir yönüyle terhisini senin eline vereceği ana kadar da esas orada esas olan, peygamber yolu olan, sünnet yolu olan ona kanaat etmektir. Hani buna yerinde müminin çelişkisi diyoruz yani. Bir taraftan iştiyakla yanıyor, cayır cayır. Ne olur Allah'ım, Efendimiz de o sofranın başına oturma anını bir an evvel getir diyorsun. Hani belki bazılarımız anlayamazlar bunu da, fakat o işin delisi olan insanlar anlarlar. Yani diyor ki, efendim binlerce Faruk'u serhendilerle muhat olan Hazreti Ahmet'i görmeye niye acele etmiyoruz? Bana deseler ki Hindistan'da İmam Faruk-ı Serhendi, İmam-ı Rabbani zuhur etmiş, onca yol mahalikine katlanarak giderim ben oraya. İşte öbür alemde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem binlerce Faruk-ı Serhendilerle kuşatılmış. Abdülkadir Geylani Hazretleri böyle duruyor. Siz karşısında böyle durduğunuz bir insan. Hasan Şazeli böyle duruyor karşısında. Ahmet Rifai böyle duruyor karşısında. Mustafa Sıddıkil Bekri böyle duruyor karşısında. Muhammed Vahabuddin Naşmen böyle duruyor. Şimdi siz ona karşı iştiyak duyuyorsunuz ve acele ediyorsun. Bu mevzuda aheste revlik etmek sevilen o şeye karşı saygısızlıktır. Şimdi bu meselenin bir yanı. Bir diğer yanı da şudur. Biz bir askeriz. Bizi askere alan zat bizi terhis edeceği ana kadar ister falan yere filan yere sılaya iştiyakımız olsun. Daha uz sıla ile yanıp kavrulalım. Yitirilen o cennetin iştiyakıyla alev alev yanalım. Fakat o git diyeceği ana kadar gitmeme meselesi bizdeki o çelişkinin bir yanını teşkil ediyor. Şimdi bir insan işte bu mevzuda böyle basit bir meselede bile doğruyu belirleyemez. Ancak peygamber yoluyla belirlenebilir bunlar. Sünnet yoluyla belirlenebilir bunlar. Şimdi bu sadece bir mesele yani. Zat-ı üluhiyeti bilme, Hazreti Zeyd'in dediği gibi, Vereka bin Nevfel'in dediği gibi bir yaratıcı var. Yüzlerce insan yaratıcı var demişler yani. Pascal yaratıcı var demiş. Sir James Young yaratıcı var demiş bir sürü. Fakat o yaratıcı nedir yani? Nasıl esması vardır? Nasıl sıfatları vardır? Zatı hakkında nasıl düşünebiliriz acaba onu? İşte bunları bilmek mümkün değildir. En önemli hakikat olan imanı billah hakikati, o hakikati doğru kavrama, o hakikati doğru sindirme, hazmetme meselesi bile yine o sünnet yoluna vabestedir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o mevzuda ne demişse, şayet o çerçevede meseleyi ele almazsanız karıştırırsınız orada. Teçsime gidersiniz. Bir cisim gibi bakın kendilerine vahiy geldiği halde başta İsrail oğulları öyle teçsime gitmişlerdir. Üzeyr'de üluhiyet telakkisine sapmışlardır. Hazreti Mesih'in ümmeti Hazreti Mesih'te üluhiyetin hülül ve ittihadına kail olmuş. Bakın bunlar hep Allah'a olan iştiyakla olmuştur. Peygamber kabulle olmuştur. Fakat vahiy semaviye dayanmayan mülahazalara bağladıklarından, yorumu ona göre yaptıklarından dolayı hafizan Allah zat-ı üluhiyet hakkında na seza, na beca iddialarda bulunmuşlardır. Bir kısım revafiz onlar da Hazreti Ali de aynı şeyleri tahayyül etmiş, tasavvur etmişler. Doğru yoldan sapmışlardır. Onun için yani hidayete erme ayrı bir meseledir. Orada ihtina sıratel müstakim sıratel lezine anamtalim gayril mağdubi aleyhim veladdalin. Sapıklığa düşmeyenler ve sapıklığı bir tabiat haline getirmeyenler. Allah'ım senden öyle bir doğru yol istiyoruz diyorlar. Bu peygamber yoludur yani. İşte sünnet yoludur. Akide daldığınız zaman. Zat-ı üluhiyette imam mevzunda olduğu gibi gördüğünüz gibi Enbiya-i Zama imam mevzunda da öyledir yani. Bazıları bu mevzuda yine peygamberin ortaya koyduğu ölçüleri nazarı itibara almayarak yani Efendimiz hakkında bile mübalağalı iddia ve ifadelerde bulunurlar. Haşa ve kella derler ki Zat-ı üluhiyet kendisini ifade etme adına Efendimiz'e muhtaçtır derler. İşte ehli itizal, neoplatonizmin tesirinde, Grek felsefesinin tesirinde Allah maslahata uygun şeyi yaratma mecburiyetindedir. Gerçi her işte hikmeti vardır, her işte maslahatı vardır. Abes fiil işlemez Allah. Fakat Allah Celle Celaluhu hiçbir şeyle mükellef değildir, hiçbir şeye mecbur değildir. يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمْ مَا يُرِيدُ. Şimdi o mütevatir habere meseleyi bağlamazsanız, Peygamberin o mevzudaki mülazasına meseleyi bağlamazsanız, işte Müslümanların içinden çıkmış ehli itizal. Onlar gibi sapabilirsiniz. Cebriye gibi esasen şart-ı adi planında. Ya biz diliyoruz, ediyoruz, çırpınıyoruz, falan ediyoruz, filan ediyoruz. İsim tasvir etmeyeceğim çünkü çok sevdiğim bir insan. Tahte Sultanel Kader kitabını okuyanlar, bilenler bilirler. Künde kündü üstüne devrildiğimiz bir dönemde, Müslümanların bütün cehd ve gayretine rağmen her gün bir duvar yıkılıyor, her gün bir yerde bir yer çöküyor, her gün bir yerde bir delik açılıyor. Evvela ehli sünnet vel cemaatin o mevzudaki mütealasını, usulü dininin müdafasını yapan bir insan. Cebriye'ye de, Mutezile'ye de, Mürciye'ye de, Müşebbihe'ye de, Muhayyize'ye de karşı olduğu halde Tahte Sultanel Kader kitabıyla cebre saplanıyor. Şimdi sünnet yolu odur. Yani her şey bizim keyfimize göre cereyan etmez. Hazreti Pir'in dediği gibi la tecri süfün ala ma teştehin nüfus. Sefineler insanların iştahlarına göre cereyan etmezler. Onlar kader rüzgarlarıyla yürürler. Yürüyecekleri yere yürürler. Şimdi bu ikinci şık peygamber yoludur yani. Allah dilediği gibi yapar yani. Bazen yu'izzu men yeşâ ve yüzillü men yeşâ. Yuhyi ve yumit. Bazen öldürür, bazen diriltir. Bazen öldürdüklerini bir basu vadel mehle yeniden var eder. Bazılarını aziz kılar, bazılarını zelil kılar. Ve tilkele yâmünü davülâ beynen nas. Allah o mutluluk vaat eden günleri insanların kapılarının önünde dolaştırır durur yani. Bir gün size bayram, başka bir gün başkasına bayram. Şimdi sünnet yolunda bu meselenin tabii olduğunu duyar ve anlarsınız. Fakat onu bilemediğiniz zaman kadere taş atmaya başlarsınız. Bazen öyle cebriyeye düşersiniz. Bazen mütevasıt bir cebriyeye düşersiniz. Bazen de her şey böyle keyfinizce olduğundan dolayı işte bazı gafillerin, cahillerin, nadanların dediği gibi yarattı, etti, kurdu, düzdü, tanzim etti, ortaya getirdi falan gibi şirke girersiniz. Yani biri dalalet, öbürü de şirktir bunlardan. Ancak peygamber yolu sayesinde yaptığınız her şeyde Allah Celle Celaluhu böyle muvaffak kıldı. Bizi de bu mevzuda istihdam etti. Bu güzellikler esasen ona aittir. Bizim elimizden sadir olmuş gibi görünüyor. İrade inkar etmiyoruz. Şart-ı adi planında o iradeyi bu meseleye bir sebep olarak vaz etmiş de bu sebebe bağlı sonucu yaratmak onun adeti sübhanisidir. Dolayısıyla kozalite mülazesi ille bu iki şey arasında bir münasebet bulunmasını araştırmamak lazım yani. Allah Celle Celaluhu bazen çok küçük şeylere dua fiili bir şey midir bu yani? Ellerinizi kaldırıyor dua ediyorsun ya Rabbi. Allahümme da'lenel vudde beyne ibadike fis semai vel ard. Allah'ım bize iman, ameli salih lütfeyle ve yer gök ehlince bizim için vüd, meveddet vaz eyle diyorsunuz. Hiç farkına varmıyorsunuz. Arkadaşlarınız dünyanın dört bir yanına dağılıyor. Çok farklı kültürlere gidiyorlar. Bu arkadaşlar profesyonel değil. Bu mevzuda seminer de almış değiller. Acemi, amatör insanlar. Fakat ciddikleri yerde üstün kabul görüyorlar. İşte bunu mevcut durumla izah etmek mümkün değildir. Demek ki Allah Celle Celaluhu vüd vaz ediyor. O adamlar sevgiyle bağırlarını size açıyorlar. Şimdi bunlara bakınca insan ancak peygamber yolunda işi böyle arka planıyla kavrar ve doğru hükümlere varabilir. Kitaplar mevzuunda da öyle. Şimdi imana müteallik meseleler hepsinin detayına girilince çok zamanınızı almış, israf etmiş olacağız. İslamiyet mevzuunda da öyle. Yani kendi kendinize siz ibadeti taat vaz edemezsiniz. Şimdi namaz demiş, taabbüdi diyoruz biz o meseleye. İşte namaz şöyle kılınır, onun işte dışarıdaki esasları onlara şartlar diyoruz. İçerideki esaslar bugün de okuduğumuz şeyler, onlara rükünler diyoruz. Bunları böyle yapacaksınız, taabbüdilik meselesi. Şimdi biz bunları yapmasak da esas o sünnet yoluna bağlı o meseleye götürmesek kendimize göre mesela desek ki biz bu işin daha ağırını yapmak istiyoruz. O uzak doğu şeyleri gibi, sporları gibi, tekvandolar mıdır, karateler midir, nelerdir filan böyle. Hoplasak, zıplasak, taklak atsak filan böyle. Veya işte o güç gösterilerinde filan 5-10 tane üst üste mermeri bir yumrukla böyle parçalayıversek, attığımız oku filan isabet ettirsek filan yani bütün bunlar. Böyle biz bunların yerine daha başka böyle güzel şeyler koyuyoruz diye filan o türlü şeylere girdiğiniz zaman da sapıtmış olursunuz. Dalin olursunuz, mağdubin olursunuz. Dalalete düşmemek, Allah'ın gazabına maruz kalmamak için esas yol sünnet yoludur. Yoksa ne imana müteallik meselelerde, ne İslamiyete müteallik meselelerde esas hakikati bulmak, o hakkı yolda sabit kadem kalmak hiç mümkün değildir. Bunun ötesinde bir şey var. Yani iman, İslam ve ihsan hadis-i şerifinde bir üçüncü mertebe olarak sonsuz, namütenahi, merakidi olan bir yönüyle basamakları bulunan bir yol. O da ihsan yolu. Yani Allah'ı görüyor gibi Allah'a kulluk yapmak. Allah tarafından görülüyor olma mülazasıyla hareketlerini ona göre tanzim etmek. Şimdi onu hiç belirleyemeyiz yani. İşte belki şeye saparız bir kısım. Hinduların yaptıkları gibi, Şintoistlerin yaptıkları gibi, günümüzde bir kısım mistiklerin yaptıkları gibi. Yani mistisizmden bir kısım alıntılarla falan öyle o türlü şeylerle ona ulaşmayı, onu duymaya çalışırız. Oysa ki onun yolu o değildir yani. Onun yolu da yine sünnet yoludur. Her basamakta Mişkat-ı Nübüvvet'in altında, yani Efendimiz'in yaktığı meşalenin ışığıyla yürüme, her basamağı atlarken, sıçrarken o Mişkat-ı Nübüvvet'e bakma, onun aydınlatmasına göre yürüme, onun aydınlatmasına göre tırmanma, onun aydınlatmasına göre yükselme, biraz evvel arz etmeye çalıştığım gibi Zat-ı Uluhiyet'in huzuruna ulaşsanız, İsmail Hakkı Bürsevi gibi, Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri gibi, Cenab-ı Hak bana şöyle dedi falan makamına ulaşsanız, yani Nesimi'nin diyor, hani mekanım la mekan oldu, bu cismim cümle can oldu, nazarı hak ayağın oldu, özüm mesli kay gördüm, bana haktan nida geldi, gel ey aşık ki mahremsin, bura mahrem makamıdır, seni ehli vefa gördüm. Böyle bir payeyi ihraz ettiniz. Yani orada bile yine sünnet yoluna uygun hareket etmezseniz, peygamber yoluna uymazsanız şaşırabilirsiniz. Kendinizi bir şey zannedersiniz. Hafizanallah, yükseldiğiniz o zirveden fahirlenme ile normal insanların bulunduğu yerde değil, derin bir çukura düşmek ihtimali var. İhlas Risalesi'nde Hazreti Pir-i Mugan öyle diyor. Bu İhlas Kulesi'nin başından düşerseniz derin bir çukura düşme ihtimali var. Çünkü bi hasebil mağnem el mağrem. Ne kadar ihsanla serfiraz olmuşsanız, bu ihsanın kadrini bilmediğiniz zaman o ihsan mertebelerine mukabil çok derin bir kuyu sizin için söz konusudur. Derin bir kuyuya düşmek ihtimali var. İşte öyle derin bir kuyuya düşmeme, düşüncede, duyguda, inançta, amelde, kabulde, dalalete sapmama, o aynı zamanda Allah'ın gazabına uğramama isteniyorsa şayet sünnet yolu bir şehrahtır, bir otobandır. Onu bırakıp da patikalara sapmamak lazım. Peygamber yolunun doğru anlaşılıp temsil edilmesinde bilhassa Hulefai Raşidin ve sahabe çizgisinin rolü ve önemi nedir? Aslında Raşid halifeler Efendimiz'den sonra sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlığı arızasız en duru temsil eden insanlardır. Onun için kendisi de şöyle buyuruyor. Aleyküm bi sünneti ve sünnetil hulefâir raşidin. Hulefa çoğul kelimedir. Raşidin yine çoğul kelime. Biri cemî mükesser, biri de cemî salim olarak zikrediliyor. Mükesserden işari tefsir açısından, işari yorum açısından çıkaracağınız mana. O halifelerin hepsinde bir yönüyle hakkından gelme gibi, onları kırma gibi bir şey vardır. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in zehirlenmesi meselesi. Hazreti Ömer Efendimiz'in namaz kıldırırken hançerlenmesi meselesi. Hazreti Osman Efendimiz'in bazıları tarafından tahrik edilmiş insanlar tarafından öldürülmesi meselesi. Hazreti Ali Efendimiz'in camiye giderken şehit edilmesi meselesi. Cem-i Mükesser'den isterseniz bunu çıkarabilirsiniz. Hatta bunu Muhammedur Resulullah وَالَّذ۪ينَ مَعْهُ اَشِدَّاهُ عَلَى الْكُفَّارِ اَشِدَّا kelimesi mükesser bir cemidir. رُحَمَاءُ بَيْنَهُ mükesser bir cemidir bunlar. Evet, o inkisarı bu sarih tefsir normal, tevil, tefsir açısından üzerinde durulacak bir şey değil de işaret tefsir açısından seçilen kelimenin imada bulunduğu şeylerdir onlar. Raşid halifeler. Şimdi bir yönüyle meseleler pozitif olarak ele alındığında şöyle bakarsınız meseleye. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e düşmanlar var mıydı? Hazreti Ömer Efendimiz'e düşmanlar var mıydı? Romalılar ona düşmandı. Sasaniler, yani o Persler, Medlere dayanan eski Mezopotamya'nın insanları. Hazreti Ebu Bekir'e düşman mıydılar? Hazreti Ömer'e düşman mıydılar? O Hazreti Ömer döneminde esasen o ülke fethedildiğinden dolayı biz ne yapalım ki bunu? Kendi toplumumuza bir kim, bir nefret uyaralım. Bir Ömer nefreti, bir Ebu Bekir nefreti uyaralım. En güzeli nedir biliyor musunuz? Ali'ye sarılma. Ali'ye sarılınca biz kendimize şöyle dedirtiriz. Biz bu işin dışında değiliz. Ama siz Ebu Bekir Ömer diyorsunuz, Osman diyor, biz de Ali diyoruz yani filan. Böyle. Onun için Hazreti Pir bir cümleyle ifade ediyor. La luhubbi Ali'yin belli buğdu Ömer'e. Ali sevgisi değil, Ömer düşmanlığı etrafında kenetlenmiş bir anlayış. Şimdi Müslümanlık en doğru şekilde o zatlar tarafından temsil edilmiştir. Onun için Efendimiz de bak onlar üzerine. Aleyküm bi sünneti ve sünnetil hulefâir râşidîn el mehdiyyîn. Hidayet üzerine olan, rüşt yolunu takip eden benim halifelerim diyor. Addu aleyha bin nevâciz. Azı dişlerinizde, Arapçada bir idiom bu. Bir şeye sımsıkı sarılma, ölesiye sarılma, kolun kanadın kırılsa da bırakmama. Hani Müsab'ın boynunu uzatması gibi bir şey. Bu mülahazayı ifade etmek için Efendimiz avdu aleyha bin nevaciz. Azı dişlerinizle sımsıkı tutunun. Azı dişlerimizi yerinden sökecek şekilde o meseleyi ağzımızla tutmak, kolumuz kanadımız kırılmış, ağzımızla tutmak gerekiyorsa şayet onda bile kusur etmemek lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü söylerken Raşid halifeler için söylüyor. Ve bu sayı hadis kitaplarında var. Ve sonra buyuruyor, Hayrul kurun karni enellezi fihi. En hayırlı çağ, asır benim asrımdır. Benim içinde bulunduğum asırdır. Sümmellezi yelunehum. Sonra da onu veliyeden asırdır diyor. Yani tabi'in asrıdır diyor. Şimdi siz asırların en hayırlısındaki insanları görmezseniz, onlara tabi olan tabi-i nizam efendilerimizi görmezseniz şayet Müslümanlığı da doğru anlayamazsınız. Müslümanlığın doğru anlaşılması, doğru yorumlanması, doğru tefsir edilmesi o zatların o mevzudaki anlayışlarına arızasız ve kusursuz temsillerine bağlıdır. Biraz evvel dediğim mülazalar çerçevesinde bazı şeyler vardır ki konjüktüreldir bunlar. Zamana bağlıdır. Zamanın yorumunu, zamanın rüzgarını arkanıza alarak siz formatla oynayacaksınız kısmen. Fakat hadise olduğu yerde bir usulü disiplin gibi duracaktır yani. Ona bakacaksınız, ben bundan şu manayı çıkarıyorum diyeceksiniz. Ben bundan şu manayı çıkarıyorum, ben bundan şu manayı çıkarıyorum diyeceksiniz. Bu açıdan Raşid halifelere sımsıkı sarılma, onları sevdirme, çağımızın mürşitleri, İrşad insanlar için çok önemli bir vazifedir. Hepsini istisnasız. Sonra Ehl-i Beyt, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ahfadı, Hasan Efendimiz, Hüseyin Efendimiz, Zeynül Abidin Efendimiz, Muhammed bin Hanifi Efendimiz, Cafer-i Sadık Efendimiz, İmam Zeyd Efendimiz, Efendimiz. Birilerini severken başka birilerine adavet etme din değildir. Din adına da o mevzuda herhangi bir emir yoktur. Hatta bırakın onu yani. Onu bırakın da din de Firavun'a söveceksiniz, Amnofis'e söveceksiniz diye bir emir yoktur. Ona lanet okumazsanız siz Müslüman olamazsınız diye dinde öyle bir emir yoktur yani. Hazreti Musa'yı tebcil edecek, göklere çıkaracaksınız. Fakat muasırı Mehmet Akif Amnofis diyor. Allah bilir. Belki İbn-i Şems'ti. Ramses mi değil mi bilemem. Her neyse firavunlardan bir firavundu. Hazreti Musa'yı sevme, efendim sizin sevginizin tamam olması Amnofis'e sövmeye bağlıdır. Efendimiz'i tam sevmeniz, onun yolunda olmanız Ebu Cehil'e küfretmeye bağlıdır. Utbe'ye küfretmeye bağlıdır. Şeybe'ye küfretmeye bağlıdır. Velid İbni Muğire'ye küfretmeye bağlıdır. Dinde küfretme diye bir disiplin yok. Sebbetme diye bir disiplin yok. Aksine onun aksi bir disiplin var. Kur'an-ı Kerim diyor. وَلَا تَسُبُّ الَّذِينِ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّ اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Allah'ı bırakıp da başka şeylere, Lata, Menata, Uzza'ya tapan insanların o figürlerine, o mitlerine sövmeyin diyor. Kalkar onlar da sizin mabudu mutlakınıza söverler. Bu defa o sövmeyi siz gerçekleştirmiş olursunuz. Bakın aksi onun yani. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim peygamberimiz Hazreti Musa'dan daha faziletlidir. Peygamberliğini kabulle beraber demesini bile men ediyor. beni Musa İbni İmran'a tercih etmeyin diyor. Bu inceliği kavramak lazım. Bu açıdan da onun altı boş, o mülazanın altı boştur yani. Ali'yi seviyorsanız ben delice seviyorum Hazreti Ali'yi. Delice seviyorum. Aklıma gelince burnumun kemikleri sızlıyor. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin derken kolum kanadım kırılıyor benim. Ama ben bunları seviyorum diye kalkıp da orada başkalarına sövme diye bir vazife ne Kitab-ı Kerim'de ne de Sünnet-i Sahiye'de yok. Bu yok. Türkiye'nin önde gelen ilim ve fikir adamlarının yanı sıra Vehbe Zuhayli, Ahmet Abbadi, Said Ramazan Elbuti ve Ali Cuma gibi İslam dünyasının tanınmış alimlerinin de iştirak ettikleri Peygamber Yolu Sempozyumu hem konuşmacılar hem de misafirler üzerinde çok ciddi bir heyecan uyardı. İlim ve irfan şöleni de diyebileceğimiz bu ve benzeri toplantılarda hasıl olan heyecanın devamlılığı ve verimliliği hangi hususlara bağlıdır? Belki oraya getirirken de yine bir şey imkanı varsa davet ettiğimiz insanlar bunlara işin önemini başta icmali olarak duyurmak lazım. Bir yani işin önemini. Sünnet yolu demek Efendimizin yolu demektir. Sünnet olmadan Kur'an anlaşılmaz. Efendimiz olmadan Kur'an anlaşılamaz. O Kur'an'ın tercümanıdır. Önemli temsilcisidir. En mükemmel temsili yapan odur. Onun temsiline başvurulmadan İslam yaşanamaz. Yani başta biraz onları hazırlamak lazım o işi. Az rehabilite etmek lazım. Bir. İkincisi de dünyanın değişik yerlerinden gelen o insanların kıymet harbiyelerini de anlatmak lazım. Yani Vehbi Züheyli sıradan bir insan değil. Dört mezhebe göre işte elimizdeki fıkıh kitabı. Onu da mütalaa ediyoruz. Öyle bir insan. Said Ramazan Buti dediğimiz basit bir insan değil. Sünni. Böyle beşte beşlik bir sünni. Ama bununla beraber bir Nuseyri olan Hafızül Esed'e kendisini dinlettiren bir insan. Bana kendi anlatmıştı. Cuma günleri orada televizyonda program yapıyor, konuşma yapıyor. Bulunamadığı bir zaman hoca ben bugün dinleyememiştim, sen o CD'yi bana getirsene diyor dedi yani. Yani farklı anlayışta, farklı mezhepte bir tanesini kendisini dinlettirecek Said Ramazan Buti, hoca Ramazan Efendi'nin, Şeyh Ramazan Efendi'nin oğlu. Yani önemli bir zat. Babası gibi o da öyle bir zat. Şimdi bu çok önemli. Efendim Ali Cuma çok önemli bir mesele. Müftüsü bu. Bu zat filan dediniz. Abbadi Fas'ta kredisi çok yüksek olan bir insan. Kralın gözünün içine baktığı bir insan. Bizim aynı zamanda Said Şeyh'in Feridül Ensar Rahmetullahi Aleyh Rahmeten Vasi makamı cennet olsun. Onu da çok saygı duyduğu, büyük gördüğü bir insan. Şimdi bir de yani bu insanların kıymeti harbiyeleri adına bir şey söylemek lazım. Yani hele gel gidelim bir falanı dinleyelim değil. Falan değil onlar yani. Onlar İslam dünyasında seçkin kimseler. Bugün Afrika'ya gitseniz, oradaki Müslümanlarla karşılaşsanız, Pakistan'a gitseniz karşılaşsanız, Bangladeş'e gitse karşılaşsanız, Hindistan'a gitse karşılaşsanız, Said Ramazan Buti dediğiniz zaman, Muhammed Umara dediğiniz zaman da, Feridül Ensari dediğiniz, Abbadi dediğiniz zaman da herkes dikkat çekilir. Onlar varsa bu işin içinde bir şey var yani. Evvela bir de yani dinleyen insanın teveccühü çok önemlidir. Yine sufice çok önemli olan teveccüh teveccühü doğurur. Allah'a karşı bile öyledir yani. Siz Allah'a teveccüh ederseniz inanarak, hani dua ederken bile kabulüne inanarak yaparsanız kabul olur dua. Teveccüh teveccüh doğurur. Nazar nazar doğurur. O insanlar çok ciddi şeyler anlatacağına bir yönüyle ikna eder götürürseniz orada dinlediklerinde onların üzerinde de çok ciddi bir tesir icra eder. Adeta hiç duymadıkları bir meltemi duymuş gibi canlanırlar birdenbire. Bahar görmüş çiçekler gibi canlanırlar. Kaldı ki sizin dediğiniz insanlardan ibaret değil yani. Onu bana o konferansı tertip edenler söylediler. Afrika'dan insanlar var. Çok büyük alimler geldiler. Mest oldular. Ülkelerine mestu mahmur olarak dönüyorlar dediler yani. Şimdi bu işte bizim gibi yani arkadaşları ben bizim gibi demekle seviyeme indirmiş olurum da onların seviyeleri yüksek. Allah'a yakınlıkları inşallah fazladır. Çünkü beklentisiz böyle. Onlar kendi küçüklüklerine inanmış, öyle hizmet ediyorlar o yönüyle. Onları büyük görmek lazım. Şimdi bizim seviyemizde böyle temsil bile bu kadar ses getiriyorsa, bu kadar mahkes buluyorsa, demek ki bu mevzuda biraz daha ciddi davranırsak, getireceğimiz insanları çok iyi seçersek, dünyanın değişik yerlerindeki çok önemli ilim adamlarını, kanaat önderlerini getirirsek ve bunları o konuşmayı dinleyecek, o konferansa iştirak edecek insanlara da Frenkçe ifadesiyle iyi lanse edersek şayet, yani bu da o mevzuda istifade etme adına çok önemli olur, çok yararlı olur. Bu da meselenin bir diğer yanı. O meselenin devam ve temadisi de biz kendi aramızda konuşurken ben burada işte telme çatma bir şeylerle ifade ettim. Yani işte falan zatlar, şu zat, şu zat, şu zat diyelim. Ve bizim Türkiye'den de işte Diyanet İşleri, kıymetli Diyanet İşleri Başkanımız Bardakoğlu, bu da iştirak ediyor, İstanbul Müftüsü iştirak ediyor. Akademisyen bunlar. Bunların hepsi kendi alanlarında çok önemli insanlar filan. Biz yahu bunlar bu mevzuda böyle titiz, hassas davrandığına göre bu mesele çok ciddi bir mesele yani. Hakikaten bizim de o sünnetin üzerinde durmamız lazım. Hazreti Pir'in de sünnetle alakalı yazdığı şeyi, evet, Mirkatü Sünne, hatırlayın yani, çok önemli. Peygamber yolu demektir o. Evet. Ve günümüzde onun bir kere daha hatırlatılmasında böyle Kur'an Müslümanlığı safsatasına karşı, Efendimiz'i haşa postacı gibi görme safsatasına karşı, Kur'an sadece bize yeter, onun Türkçesi okunmalı, efendim, kendi dilimizde bilmem ne safsatalarına karşı Efendimiz'in yer, konum ve temsildeki o mualla makamı çok sık sık vurgulanmalı. Kendi azametine uygun ifade edilmeli. Allah Celle Celaluhu ekmel etem bir din göndermiş. Kur'an ifade ediyor bunu. Onu insanı kamil temsil etmiş. Ekmeli etem mi? Ancak kamil manada, arızasız, kusursuz, kamil insan temsil eder. Hakiki insanı kamil Hazreti Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Cilinin ifadesiyle. Ve ona da herkes iştirak etmiştir yani. Ondan sonra gelen ne kadar büyük insan varsa hepsi cili hakkıyla doğruyu söylüyor. Allah Celle Celaluhu o Hazreti Mustafa'yı, hulasayı, mevcudatı bütün peygamberlere ait sallallahu aleyhi ve sellem hakaiki cami makamı cemin sahibi bir insan olarak göndermiş. Dolayısıyla onun temsilinde kusur yoktur. İşte onun temsili sünnet yoludur. Hazreti Muhammed Mustafa yoludur sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu açıdan biz de bunu arkadan müzakere ederiz yani. Hani müzakere de olabilir. Hatta orada anlamadığımız şeyler varsa onları da dinlendiririz. Onları haşiye düşebiliriz onlara. Şerhler düşebiliriz. Dipnotlar düşebiliriz. Ve böylece o konuyu kendi aramızda hep canlı götürmeye bakarız. Gittikten sonra bile biz o anil merkez, o açılımdan ne kadar istifade ediyorsak şayet ondan istifade etmeye bakarız. Allah'ın izni inayetiyle. El verir ki biz orada Zat-ı Uluhiyet'in rızasını hedefleyelim sadece. O istikamette hareket etmeye bakalım. O kendi kapısının sadık kullarını hiçbir zaman yüzsüz bırakmaz. Allah bizi yüzsüz bırakmasın. Muradü Sübhanesini gerçekleştirsin inşallah. Emaneti hakkıyla eda etmeye muvaffak kılsın. Hazreti Pir'in duası daha güzel. Allah emanetini alacağına kadar bizleri emanette emin kılsın. Allah inayetini üzerimizden eksik etmesin. Peygamber yolunun aldatmayan, yanıltmayan rehberleri, rehnumaları, pişuvaları Hulefai Raşidindir. Allah onların yollarından bizi ayırmasın. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem.